विचार चल रहा था अनुभववाच यम वै स्वम एत मणिमाण निभालयस एतस्य स्वम येषो निम्नः एवं महान निग्रोधस तिष्ठति श्रद्धस्व सोमेति तनुभववाच पिता ने पुत्र के प्रति श्वेत केतु से पिता ने कहा यम वै स्वम एत मणिमाणम निभालयस हे सौम्य हे प्रियदर्शन इस बड़ वृक्ष की जो जिस सूक्ष्मता अनिमानम वो तुम नहीं देख पा रहे हो एकदम अनिमानम यम वही निभालय से एदस्य वही सौम्य एष अनिम्नः कहते हैं हे सौम्य उस अनिमा का ही आकार इतना बड़ा यह बड़ वृक्ष है। तो विचित्रता है या बोल रहे हो तो चूर्ण तो करा दिया बीज को और कहते यही ये सामने देखो इसी से ऐसा बोल रहे ना ऐसा अनिम्न इस अनिमा से जो सूक्ष्म तत्व चूर्ण रखा है इसी से सामने पेड़ जो खड़ा है ये पेड़ खड़ा है कैसे होगा उस चूर्ण का तो है वो जो चूर्ण रखा है उसका थोड़े पेड़ है सामने वाला ये ऐसा कैसे बोल दिया अनिम्न ऐसा एतस्य अनिम्नः इस अनिमा जो सूक्ष्म तत्व बचे हैं इनसे ही ये विराट जो महान्यग्रोधः विशाल जो वट वृक्ष है यह पैदा और खड़ा है समझो निग्रोध तिष्ठति और क्या कहते हैं ये सौम्य श्रद्धत्व क्या श्रद्धा करे इसमें समझ में नहीं आ रही साफ है एक बीज को हमने नष्ट कर डाला और कह रहे हो इसी बीज का पेड़ है अरे जिस बीज से पेड़ पैदा हुआ वो कहाँ है वो तो पेड़ हो गया और जिस बीज को नष्ट किया उसे पेड़ तो पैदा हुआ ही फिर किस प्रकार से आप यहाँ निर्देश कर रहे हो ये करके तो ये विचारने विषय बनता है इसलिए श्वेत केतु के द्वारा दर्शित जो बीच से यद्यपि सामने में खड़ा हुआ जो पेड़ है ना वो पैदा उत्पन्न नहीं हुआ है यद्यपि बात तो ठीक है उसे उत्पन्न नहीं हुआ तथापि तो उससे उत्पन्न हुआ है कैसे इसलिए सदस्यों का समझने के प्रयास करना है यहां ये यहां पर विशेषता है बीजत्वेन जो उसके कारण बीज है और जो अनिमार रूपा जो बीज है बीजक तो नहीं भैया बीज वृक्ष के कार्यकारण भाव के समझाने का तात्पर्य है ये देखिए इन्हीं अवयवों से इन्हीं अवयवों से ये अवयवी खड़ा हुआ ये नहीं कह रहे अवयव अवयवी का परस्पर संबंध का कथन करने में इष्ट नहीं है क्योंकि ये बीज था उस बीज को तुमने चूर्ण किया हो इसे उसको बीजत्व में देखो और इसको वृक्षत्व ने कार्य देखना बीजत्व ने कारण है और वृक्षत्व ने वो कार्य है इससे बीजत्व ने वृक्षत्व ने कार्य कारण भाव का बताना लक्षित है न कि इन्हीं अवयवों से वृक्ष खड़ा हो एतस्य अनिम्नः एष महानिग्रोध ये जो कहा जा रहा है ये केवल कार्य कारण भाव को सुदृढ़ करने और ये भी सिद्ध हो गया ना ये दर्श कार्य कारण भाव से ये साबित करना चाह रहे हैं एक महान स्थूल कार्य भी अपना सूक्ष्म कारणों में विद्यमान रहता है ये लक्षित है यही शंका थी कैसे रहेगा उसको बताने की प्रयास किया जा रहा है बीजत्व यत्किंचित बीज जो भी होगा उसी से ही वृक्षत्र वृक्ष रूपा कार्य कोई भी कार्य होगा इस तरह तो वह उसी सूक्ष्म से पैदा होता है अतएव उत्पत्ति स्थिति और लय काल में वह कार्य रूप जो विशाल तत्व स्थूल तत्व है वह अपने कारणभूत बीज रूपा जो है तत्व सूक्ष्म तत्व में ही सदा विद्यमान होता है ये यहाँ कथन करने होने के नाते जान के श्रद्धा स्व ये उसको ध्यान में देना है अवयव दृष्टि आलोगे तो नहीं होगा या इन्हीं अवयवों से यह महान अवयवी खड़ा है ये जो सूक्ष्म अवयवों से ही यह विराट वृक्ष रूप का जो है अवयवी उत्पन्न हुआ है ऐसा अर्थ लोगे यह असंभव हो जाएगा इसलिए श्रद्धा कर या उसके वास्तविक कर्तृत्व चिंतन करने के लिए अवसर दे रहे उसमें सावधान कर दिया, गलत अर्थ उसका नहीं लेना है। श्रद्धा का मतलब क्या है? जिस भाव से जो बात कही जा रही उसी भाव से पकड़ना, वो श्रद्धा है। जो अश्रद्धा होता है वो ऐसे भाव से नहीं पकड़ेगा, वो तो उल्टा ही लेगा। यानी हम लोग भी यहाँ पर पाठ में कई बात बोल देते हैं तो कई लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लगता है? किस भाव से किस प्रसंग में कहा जा रहा है उस भाव को पकड़ा नहीं, किस लिए बात लाई गई है, और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और तो दे तो ऐसे ही बोलते उल्टा ले लिया ना उसने। कारण क्या है? श्रद्धा का भाव। इसलिए यहां पर कह रहे हैं श्रद्धा का तात्पर्य क्या है, जो भी वाक्य हम प्रयोग कर रहे हैं वह वाक्य को तुम्हारी कौन सी संशय को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया है। इतना ही कारण का इस स्थूल वस्तु सूक्ष्म से उत्पन्न कैसे है, स्थूल में ही रहता है कैसे, सूक्ष्म लीन होता है ये कैसे, उसमें संशय था। उस संशय के जवाब में जब ये बात कही जा रही है तो अवयव में भाव से लेना अनुचित है। यहाँ पर कार्य कारण भाव को ही बीजत्व ने बीज सामान्य और वृक्षत्व वृक्ष सामान्य को लेकर के परस्पर संबंध, वहां जब बीजत बीज गएंगे इस बीज से ही अवयवी ये बात खत्म हो जाती है ना। बीजत्व ना यथा अयम बीजो सूक्ष्म, बीजत्व ना यथा अयम बीजो सूक्ष्म तथा अस्य वृक्ष से कार्यभूत बीज से आप सूक्ष्म अस्ति, ऐसी दुआ के नहीं हुआ। बीजत्व दृष्टिया जैसे तुम जिस बीज को चूर्ण करके सूक्ष्म कर चुके हो, इस वट वृक्ष में जिस बीज से पैदा हुआ है अवश्य वह बीज में इस बीज के समान सूक्ष्म है या नहीं, ये तो सिद्ध हुआ ना। अतएव यह स्थूल वृक्ष रूपा कार्य कहां रहा? उस का कार्य कारण भूता बीज रूपा सूक्ष्म ही रहा। तो बीज की सूक्ष्मता को सिद्ध करने के लिए एक बीज को नष्ट कर दिया और उसे सूक्ष्मतम पदार्थ तक चला गए और फिर वहां से कह दिया यथा अयम बीजो सूक्ष्म तथा अस्य वृक्षस्य अपि बीजो सूक्ष्म, अत सूक्ष्म एव सर्वे स्थूलाः विद्यन्ते, सिद्ध कर। यानी उसी बात को समझाने के लिए उसकी ओर आकर्षित करने के लिए उसके मन को यहाँ शब्दों से शब्द प्रयोग। तम पुत्रम होवाच वटधायाम भिन्नायाम यम वटबीज बीजानि मानम ये सोम्य एतम न निवारयसे न पश्यसी। तम पुत्रम होवाच उस पुत्र के प्रति कहते वटधानायाम भिन्नायाम, उस वट धानाओं को नष्ट करने के बाद यम वट बीजानि मानम जो वट बीज का सूक्ष्म तत्व थे उनको दिखाते हुए हे सौम्य एतम न निबालेसे, एतम अनिमानम न निबालेसे, यह अनिमा को तुम नहीं देख पा रहे हो, न पश्यसी यम वेद मना न पश्यसी एतस्य अनिमानम बीजसी संबंध अनिमानम। मूल मंत्र में न कहा है, न लिखनी चाहिए, आपके पुस्तकों में है न है कहीं अनिमानम न निवारे से है ना, अन्य ग्रंथों में है, यहाँ होनी चाहिए, आप लिखिए, मैं बोलना भूल गया, लिख लेना हो जाए अनिमानम के बाद जोड़ देना, सो मैं तो अनिमानम न निभाले वहां लिखना तथापि एतस्य वैकिल सौम्य एष महानिग्रोधो तथा अपि एतस्यापि तथा एतस्यापि ऐसे जोड़ लेना, अपि वो तथापि नहीं करना, इसलिए अवग्रह जान के दिया है, एक पद नहीं है वो। तथा जैसा इस बीच की जो सूक्ष्म सूत्र में देख रहे हो एतस्य वैकिल सौम्य एष महानिग्रोधो, एतस्य इसी अनिमा इसी सूक्ष्म कारण तत्व का ही एष महानिग्रोधो बीजस्य अनिम्न हो, एतस्य को वहां जोड़ दो, एतस्य बीजस्य अनिम्न इसी बीज की बीजत्व रूप सूक्ष्म कारण में ही एष महानिग्रोधो सूक्ष्मस्य अदृश्यमानस्य कार्यभूत स्थूल, जो सूक्ष्म है अदृश्यमान है उसी का कार्यभूत स्थूल है। शाखा स्कंद भर पलाशा वांश तिष्ठति उत्पन्न सन उत्कृष्ट, शाखा स्कंध फल पलाश आदियों वाला होकर के यह बैठा है का मतलब उत्पन्न होकर के खड़ा है वृक्ष, इति वा उच्छब्दो अध्याय, इसलिए यहां उत्तिष्ठति ऐसे उच्छब्द का ध्यान करनी पड़ेगी। अतः श्रद्धा सौम्य, इसलिए अब तुम्हें श्रद्धा पूर्वक इसको समझ करके कार्य भाव को, अब इस बात को भी पूर्व में कथित बातों को भी अब उसमें भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। क्या पूर्व कथित बात था? सतएव निम्न स्थूलम नाम रूपाधिपत कार्य जगद उत्पन्न की सतरूपी अत्यंत सूक्ष्म तत्व से यह स्थूल नाम रूपादि मान यह जो कार्य रूप जगत उत्पन्न हुआ है यह मानना होगा। यद्यपि न्याय आगमाभ्याम निर्धारित वार्ता यद्यपि न्याय आगमाभ्याम निर्धारित हो, यद्यपि हमने न्याय से युक्ति से और आगम रूपी प्रमाण से दो आधार से हमने यह बात तुम्हारे लिए सिद्ध कर दिया है, निर्धारित कर दिया, निश्चय कर दिया है। उसके बाद अर्थ तथैव इति अवगम्यते, उसी प्रकार से ही आपको निश्चय कर लेना है। तथापि अत्यंत सूक्ष्म अर्थेशो बाह्य विषय आसक्त मनसः स्वभाव प्रवृत्त से असत्यां गुरुदरयां श्रद्धायां द्रवगमत्तम स्यादित्या श्रद्धस्ते। आगे यद्यपि हमने पहले न्याय और आगम दोनों के अंदर युक्ति दृष्टांतों के अंदर सिद्ध कर दिया कार्यकारण भाव को, इसी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय है और वास्तव में उसी में उत्पन्न और लय होने के कारण उसे अभिन्न है, फिर भी अभिन्न होता हुआ स्वसत्ता दृष्टि अभिन्न नहीं है, कार्यकारण भाव दृष्टि मात्र अभिन्न है, अतएव मिथ्यावत आरोपित वस्तु ही है। ये बात हमने पहले निर्धारण कर चुका हूं है ना, और तो निर्धारित तथा अवगम्य थे, वैसे ही यहाँ पर भी अवगम होना ही चाहिए, फिर भी क्या करें, ये मंद बुद्धि वालों को श्रद्धा की कमी होती है, दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है। इसे अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उनके विषय में बाह्य विषय आसक्त मन था, बाह्य विषय में आसक्त मन वाले स्वभाव प्रवृत्त जो कि कैसा है मनो, अपने स्वभाव से प्रवृत्त होता है, अतएव असत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां जिनके अंदर दृढ़ मजबूत बहुत भारी श्रद्धा जिसके अंदर नहीं है उन लोगों की तरफ द्रवगत्व से द्रवगम है, अनायास समझ में नहीं आ सकता है। इत्याह श्रद्धस्वीति, वो वही उल्टा अर्थ लेंगे ना, जिनके यहाँ गुरुतर श्रद्धा नहीं है वो क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों के अर्थों को उल्टा अर्थ लेंगे। अतएव कहना पड़ा तुम भी ऐसे बड़ा तर्क वितर्क पढ़ के आया है ना गुरुकुल से, तो कहीं ऐसा ना हो तुम इसी प्रकार का उल्टा अर्थ ले लो अवय भावादी को, कार्यकार में भेद ग्रहण कर लें और न करें, अतएव जान के कह दिया श्रोतायम तो सत्य मनस समाधान बहुत सीधी अर्थ भवे, क्योंकि यदि श्रद्धा परिपूर्ण है, श्रद्धा परिपूर्ण है तो निश्चित रूप से उसका मन बहुत सीधे अर्थ जिज्ञासित पदार्थ में अवश्य समाहित हो जाता है, समाधान करता है, अर्थात उसका दृढ़ निश्चय को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर ततश्च तदर्थ अवगति, तभी जा करके उस अर्थ की अवगति पर्यंत उसको अनुभूति पर्यंत जा पाता है, नहीं तो अन्यत्र मना अभवम इत्ये श्रुति है। इसे क्या प्रमाण है, कहते अन्यत्र अभवम अन्यत्र मना अभवम, क्योंकि जिस लक्ष्य में उसने मन लगा लिया था उसके अलावा कहीं भी नहीं था, अतः राजा आए जाए चोर आवे जावे इसे कुछ भी नहीं मालूम, वह अगर लक्ष्य में पदार्थ ऐसा लग गया उससे ऐसा परिपूर्ण तादात्म्यता को प्राप्त कर गया, अतः उस वस्तु को सम्यक प्रकार से बना भी पाता है। एक किसी कलाकार को बाह्य कोई चीज दिखाई दे रहा है वो कलाकार उस कला को कभी भी सफलतापूर्वक कहीं नहीं सकता, यही देखते ना जब बच्चों को वगैरह का ड्राइंग टेस्ट होता है स्कूलों में वगैरह में, क्या पूरे बगीचा में बिठा दिया लंबा चौड़ा बगीचा में, देखते हैं बच्चे क्या करते, और जो बच्चा इधर उधर देख रहा है तो समझो कि ये जिंदगी में कभी कलाकार हो नहीं सकता, इसकी दिमाग को पढ़ाई भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, वहीं से अनुमान कर लेते। और जिस बच्चे को दे दिया तुम्हें ड्राइंग करना तुम जो पसंद बना दो वो अपना लगा हुआ है, उसको इधर उधर देखता भी कुछ भी नहीं दिखता, केवल अपना कागज और अपने जो है रंग वंग डिब्बा सा वही दिखता है, उतने में सीमित है उस बच्चे की कला अवश्य ही, वो उस समय भले ही उसकी कला इतना अच्छा नहीं बने, ये भी शिक्षित नहीं है ट्रेंड नहीं है ना बच्चा, लेकिन इतना पक्का हो जाता है कि इस बच्चे की इतना मन एकाग्र है इस अवस्था में भी, तो निश्चित रूप से भविष्य में ये संसार के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है, ऐसा अनुमान पहले जमाने में भी किया जाता है। इसको क्या पढ़ाना है, अनेक प्रकार के खिलौने रख देंगे। बच्चा किस खिलौने को ज्यादा पसंद करता है, फल भी रहेगा, सब कुछ रहेंगे, सारी चीजें भी रहेंगे। देखते क्या चीज को चुनता है, कोई कलम को चुनता है, कोई एरोप्लेन को चुनता है, कोई किसी चीज को चुन रहा है, कोई रथ को पकड़ रहा है, कोई भगवान की मूर्ति को पकड़ता है। देखते इसकी संस्कार आंतरिक क्या है जिसके कारण सब किसकी ओर आकर्षित होते हैं, इतने सारे आइटम। उसी अगर अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये क्या बन सकता है, उसी वस्तु की शिक्षा पहले दी जाती। और आजकल है ही नहीं, सब एक ही जैल बला भैंस भैंस सब एक हो गया, कोई फर्क नहीं, सब एक बार एप्पली रटना है और आई रटनी है और सबको सब क्लास में वही विषय पढ़ते रहेंगे, उसको पता ही नहीं मेरे को किसमें रुचि है किसमें रुचि नहीं, कुछ मालूम नहीं। संस्कार को उद्भूत होने का अवसर ही नहीं मिला, जब उसी थोपा गया यही तेरे को पढ़ना है, मन लगे ना लगे डंडा लेके खड़े हैं, पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, क्या करोगे। अपने सारे संस्कार को दबा करके उठपटांग चीजों को लेना पड़ता है, और जब बिल्कुल विद्रोह हो जाता है संस्कार तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, छोड़ ही देता है, क्या करे, फेल होते रहे। और उसके असली संस्कार क्या है उसको पता भी नहीं, ना कोई उसको जांचने का प्रयास किया, और जो आप डालना चाहो वो संस्कार स्वीकार नहीं करता है, इसलिए बच्चा अनपढ़ रह जाता है। आज की शिक्षा की व्यवस्था इतनी, इसलिए देखनी पड़ती उसके संस्कार क्या है और संस्कार के अनुरूप उसको किस तरफ ले जाना है और वह शिक्षा उसको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। इसके मुख्य आधार है मन, मन ही किस वस्तु में श्रद्धा रख रहा है उसी वस्तु की गहराई में ढंग से जा सकता है। जिस मन के मन का जिस वस्तु के प्रति एकाग्रता बढ़ती है उस वस्तु की गहराई तक वो पहुंच पाता है। और मन किस वस्तु के प्रति जाएगा एकाग्र होएगा, जिस वस्तु में उसकी श्रद्धा है, जिस वस्तु में उसकी श्रद्धा रहेगी उसी वस्तु में वह मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है आप कुछ भी कर लो एकाग्र नहीं। पहले पहले बच्चों को सिनेमा मिले जब उसको सिनेमा के कोई मतलब नहीं रहता है, जब उसकी अपनी इच्छा से जाता है तो उसी को देखते रहेगा, उसके ही नहीं पता चलता बगल सीट पर कौन बैठा है, आदमी की औरत है। पहले बार जाए तो सिनेमा कुछ देखता ही नहीं, पूरा हॉल को ही देखते रहता है, कौन कौन है, कितने लोग है, अभी ऐसा है कुर्सी देखेगा, छत देखेगा, अनेक चीजें देखते रहेगा, सिनेमा देखता ही नहीं। निर्भर है कि उसका मन कहाँ है, उसका मन अभी दुनिया को देखने में लगा है तो कहाँ उस पर्दा को देखेगा, तो इधर उधर ही देखते रहेगा। इसलिए मन की जो है वस्तु में एकाग्रता का पीछे मुख्य कारण क्या है, जिस वस्तु के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा थोड़ा अंतर है, श्रद्धा विश्वास रूपी ने कह दिया, विश्वास आप किस पर भी कर सकते हो, श्रद्धा किसी पर भी नहीं हो सकता, वस्तु में करते ही हम विश्वास हर पे, किस पर विश्वास नहीं कर रहे, और टेम्पो में बैठते तो वहां ड्राइवर पर विश्वास नहीं करोगे, नहीं तो बैठ ही नहीं सकोगे, ये आप सोचने लगो बैठते ही पता नहीं हम लगता है एक्सीडेंट कर देगा, कंडक्टर जाओगे आप नहीं उतरेंगे, कहेंगे दारू पी रखा था यूं ही कर रहा है गड़बड़ गड़बड़, तो मार डालेगा तो तुरंत उतर जाओ, एक दृढ़ विश्वास हो जाता नहीं ये हमको सही ढंग से ले जाएगा, बैठ के आराम से। हर जगह पर जानकार हो या अजानकार हो कई विषय में हम लोगों को आंख बंद कर विश्वास, दुकान से दूध खरीदते हो क्या पता जहर डाला कि नहीं डाला, विश्वास ही तो है, विश्वास करते हो कि इस दूध में जहर नहीं है, नहीं करोगे, दही खरीदते हो पता ही क्या क्या खरीदते हो, खाते पीते हैं, इन पूर्ण विश्वास के साथ सारा व्यवहार चल रहा है, लेकिन श्रद्धा है क्या, जहां श्रद्धा होता है वहां हृदय से आगे झुक जाता है। इसलिए यहां पर जान करके श्रद्धा से इसलिए इतना बात बता दिया कि भाई मन हमेशा क्या करता है, जिसके अंदर गुरुतर श्रद्धा नहीं है वह मन उसको ग्रहण नहीं कर पाता, जिनके श्रद्धा मन में रहता है वही उसको समय प्रकार से समाधान पूर्वक ग्रहण कर सकते, एकाग्र समाधान मैंने एकाग्रता पूर्वक उसको समझ सकता, इसे प्रमाण कर दिया अन्य त्रमना भूमि के शुक्र है। स्वयुक्तार्थम सयेश्वाणी माइक दातम सर्व सत्य सत्यगम स आत्मा तत्व श्वेत केतो इति भूयव एव मा भगवान विज्ञापयति इति तथा सोम्यति होवाच वायः जो समझ कारणीभूता दिमा सूक्ष्म बताएंगे ब्रह्म आत्मा वही ऐतदात्म विदम सर्वम वही आत्मा है समस्त जगत का ऐसा ही सारा जगत है असह वह जो सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो हे श्वेत केतु अगर भगवान ठीक है यदि ऐसा है जैसे अभी आपने वृक्ष का कारणत्व ना इस बीज को हमको दिखा दिया है ना एक बीज को लिया अगर चूर्ण कारक बताया ये जो सूक्ष्म वही बीजत्व ना यह जो सूक्ष्म तत्व के सदृश इस वृक्ष का भी बीजत्व ना सूक्ष्म तत्व इसका कारण है वैसे आप ब्रह्म क्यों नहीं बता सकते हम वही चीज लो उसको चूर्ण करते जाओ और देखो ये ब्रह्म है देखो यथा इस वस्तु का अमुक कार्य घट रूपी कार्य लीजिए एक घट रूपी कार्य उसको चूर्ण करते जाओ पृथ्वी बनाओ जल बनाओ वायु बनाओ आकाश बना दो ब्रह्म बना दो और देखा ये देखा एक घट जो था अब ब्रह्म हो गया कि नहीं हो गया जैसे घट से तुम ब्रह्म रूपी सूक्ष्म को देख रहे हो वैसे सारा जगत रूपी कार्य का ब्रह्म सूक्ष्म है ऐसे तो नहीं बता रहे हो देखो दिखाओ ब्रह्म को ऐसा कहता है तब इसलिए तथा स्वामित्व हुआ अच्छा इसको भी हम दृष्टांत से समझाएंगे क्यों नहीं हम दिखा सकते हैं इसे वो तुमको दृष्टांत से समझ यदि तत् सत जगत मूल भाषा यदि वह सत तत्व जगत का मूल कारण है कस्मान न उपलब्ध दे और क्यों नहीं उपलब्ध होता इतने दृष्टांत मां भगवान भूय विज्ञापित थी उस दृष्टांत के द्वारा हे भगवान मुझे आप और बढ़िया ढंग से समझाइए तथा स्वामित्व हुआ जबिता यदि भी कह चुके पूर्व में न निभा रहे ऐसे आता ना जिस सूक्ष्म तत्व में अंकों से समय प्रकार से नहीं देख पा रहे हो वही बीजत्व बीज है वही इस वृक्ष का कारण है इसी प्रकार से एक ऐसा इस जगत का सूक्ष्म तत्व है जिसको हम नहीं देख सकते अंकों से बाह्य चक्षुओं से किंतु वह सूक्ष्म तत्व इस जगत का कारण है ये तो अर्थवाम निकल रहा है लेकिन फिर भी कारण बीज को पकड़ में आ गया था उसी सूक्ष्म का एक अवस्था विशेष रूपा बीज को हमने ग्रहण कर लिया जिससे वट वृक्ष आदि कार्य सत्यूपी सूक्ष्म तत्व का कोई स्थूल बीज पता है क्या जिसको हम पकड़े और जगत कारण समझ लें उसको बोल दिया जाए जगत पैदा हो जाए जैसे इस बीज को हम बोते हैं तो वह वट वृक्ष पैदा होता हमको दिखाई दे रहा है अतः इस बीज के सूक्ष्म को अदृश्यमान सूक्ष्म को हमने स्वीकार कर लिया उसी प्रकार ब्रह्म रूपी अदृश्यमान तत्व तो कोई बीज बना हुआ होगा उस बीज को कहीं बोए जगत रूपी कार्य पैदा हो जाना चाहिए स्थान अटांग यदि सादृश्यता लेके विचार कर दे तो ऐसा भी हो वो भी नहीं दिख रहा अतः हमें ऐसा बताओ कैसे है ये चीज ये सूक्ष्म तत्व जिसका ऐसा कोई स्थूल रूप हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है स्थूल रूप ही नहीं उसका वास्तव स्थूल होता नहीं ना यदि ब्रह्म स्थूल हो जाता वास्तव में जगत बीज भी होता वट बीज है आमर बीज है जगत बीज भी एक होता जो हमें मिल जाता और उसको हम खेती वेती में बो देते जगत पैदा कर लेते नहीं अपनी मर्जी का चीज पैदा कर लेते ना फिर उस ब्रह्म से सारा चीज पैदा हो सकता है उस ब्रह्म से उत्पन्न जो ब्रह्म का रूपी सूक्ष्म का जो बीज रूप है उस बीज से हम जो चाहे पैदा कर सकते थे नहीं आश्रम बना लेते गद्दी बना लेते बैठ जाते अब ऐसा कोई बीज ही नहीं ब्रह्म का इसलिए उसका पूछ रहा है कि यदि जल कारण है तो हमें क्यों नहीं किसी प्रकार से भी दिखाई देता जैसे वृक्ष का बीज अत्यंत सूक्ष्म है अदृश्यमान सूक्ष्म तत्व है मैं मानता हूं लेकिन उसी का उस अदृश्यमान सूक्ष्म कारण रूपा बीज का एक ऐसा स्थूल रूप भी है जिसको हम बोएंगे तो वृक्ष रूपा चीज का उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार अदृश्यमान सूक्ष्मतम वस्तु ब्रह्म का कोई ऐसा अवस्था हो जिससे जगत रूप कार्य पैदा हो जिसको हम पकड़ सके ऐसा कोई चीज बताओ तो ऐसा कोई चीज मिलेगा कि ब्रह्म स्थूल हुआ ही ब्रह्म स्थूल हुआ ही ब्रह्मांड में तो पता है फूल गया फूल गया था ना, रिया कह रहे हो फूला ही नहीं, हुआ ही नहीं कुछ। जब फूलने का अर्थ बता दिया था माया से युक्त हो गया, फूलने का अर्थ क्या हुआ माया से युक्त हो गया। इसलिए यहां पर जो है इसको दृष्टांत समझाएंगे, जैसा नमक को ही दृष्टांत जाना पड़ेगा। लवणम में दुध के अवधाया था माँ प्रादुर्पसी था इति सह तथा चकार तदुभवाच यद दोषा लवण के अबाधा अंग तद आहरेति तद्धौ अमृष्य न विवेद। कहते हैं पुत्र एक लवण उदके अवधाय मा प्रातुर्पसीद था, ये लवण का नमक का ढेला है, इसको ले जाओ और इस ढेले को पानी में डाल दो और सुबह आना, सुबह आ जाओ। नहीं घोलना नहीं, अपने आप गलेगा ना, वो जान करके अपने आप को गलने, अपने आप गलने की दृष्टांत दे रही है। इसलिए टाटा नमक नहीं डालना है, तुरंत गल जाए। कोई कहा कि भाई हम ऐसे छोटा बिजनेस कैसे करें, मैंने कहा जब टाटा नमक बेच सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते। नमक जैसा क्षुद्र वस्तु को भी वो बेच सकते हैं अरबपति लोग, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम भी बेचो ना चाय पानी, क्या दिक्कत हो, कौन सी इज्जत जा रही है। यानी लोग इज्जत की सवाल बना देते हर बात को, समझते ही। यहाँ पर भी कहते देखो उस नमक का ढेले को तुम जल में डाल दो, डाल करके सुबह मेरे पास आना। सह तथा चकार वो उसी प्रकार से किया और तम हो वाच, और जब कर किया तो क्या हुआ वो पानी से तो उसके बर्तन से चला गले करके उनके पास और कहा कि महाराज अब आ गया हूँ क्या करूँ। कहते तम दो हो वाच, उसके प्रति पिता ने कहा ये दोषा लवण उदक की आवाज आ, अरे तो जो रात्रि में जो नमक को उसमें डाल दिया था वो ढेला निकालो, निकालो इसमें से ढेला हमको दो। अंग तद आहार उसी को लाओ, तद मैंने वही ढेला मेरे को चाहिए वो दो। तद अवमृष्य न विवेद, बहुत खोजा कुछ नहीं मिला उसको। अच्छा विद्यमान भी वस्तु न उपलब्ध है, विद्यमान है लेकिन फिर भी सुंदर है। देखिए दृष्टांत, एक घी का दृष्टांत देते ना, दूध को घुमाया आप देखा कहाँ है घी, नहीं मिलता। उसको दही बनाओ तो मक्खन बनाओ तब देखिए घी निकलेगा, विद्यमान है लेकिन अभी निकाल शेर से कैसे वीर निकाले, खून से निकालेगा क्या, नाड़ी से निकालेगा, मां से निकालेगा, आप पता नहीं चलता कहा कैसा है। इसी प्रकार से विद्यमान तो है लेकिन वो उपलब्ध नहीं होता, इसी बात का प्रकारांतरण तो उपलब्ध है लेकिन प्रकारांतर से उपलब्ध होता है अनुभव कर सकते, उसका अनुभव हो जाता है। अभियान एक लवण का अनुभव होगा क्या, पानी मुंह में डालो अनुभव हो जाए, नमक कहा गया पूरे पानी में। इति श्रुणोत्र दृष्टांतम, इसी बात के लिए तुम इस विषय में दृष्टांत मेरे से सुनो। यदि इमं अर्थम प्रत्यक्ष कर तुम इच्छती पिंड रूपम लवणम, यदि इस तत्व को तुम प्रत्यक्ष करना ही चाहते हो फिर पिंड रूपा इस लवण को एक घटा दू लगे एक घटा चिंचल में अवधाय प्रक्षिप्य उसमें डाल करके अथ मामने माम प्रति श्वः प्रादुर्पसीदता कल सुबह मेरे पास आ जाना उपगच्छे था इति। सा पितरोक्तम अर्थ प्रत्यक्षी करतुम इच्छन तदाचकार, पितरोक्त पदार्थों को उसी प्रकार समय प्रकार से प्रत्यक्ष करने की इच्छा से उसने के आदेश का पालन किया। तम होवाच परिद्य हो, और अगला दिन सवेरे वह पहुंचा जैसे ही तम श्वेत केतुम प्रति पिता उवाच, पिताजी ने कहा यत लवणम दोषा रात्रोदके अवाधा निक्षिप्तवानसी, जो नमक को तुमने रात्रि में इस जल के अंदर निक्षिप्त कर दिया था हे अंग हे वत्स तद आहर, हे पुत्र तुम उसको ले आओ। इत्युक्तः तल लवणम आजिहि ऋषुर किला अवमृष्य उदके न विवेदा, उस लवण को उसने ग्रहण करने की इच्छा से, पकड़ने की इच्छा से बहुत प्रयास किया। अब मृष्योदक है, ढूंढ लिया उस जल के अंदर, न विदे न विज्ञातवान तथा लवण विद्यमान मेव सत अब सुविधीनम संश्लिष्ट अभूत, क्योंकि वह नहीं जान पाया जिस प्रकार से वह लवण विद्यमान रहते हुए भी उस जल में ऐसा विलीन था, संश्लिष्ट था कि वह अपृथक रूपेण ग्रहण नहीं कर सका। अब कैसे उसका अनुभव कराएंगे, इसी में है, देखने से तो पता नहीं लगता उस जल में नमक है। आधा जल और नमकीन जल को देखने से पहचान लो ये नमकीन है, नहीं समझ में आ सकता है, उसे भी छान दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा। जलों में चाहे चीनी का चाशनी वाला चीनी घोल दो, एक में नमक घोल दो, एक में सादा रखो, तीनों में देखने से कोई अंतर नहीं, छूने से थोड़ा चीनी वाले में चिप चिप करेगा, नहीं? नमक में नहीं करेगा, सादे में भी नहीं करेगा, और पीने में तो बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो जाएगा तीनों का अंतर क्या है। इसलिए कहते हैं यथा विलीनम मेव अंग अस्य अंतात् आचामेति कथमिति लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमिति अंतादाचामेति कथमिति लवणमिति अभिप्राप्येति तद अथ मोपसीदता इति तद्धत्ता चकार तच्छत्त संवर्तते तं होवाच अत्र वा किल सत् सौम्य न निभालयसे अत्रैव किल इति। अवग्र चिन्ह से खत्म हो गया, संवर्तते ये बात जो यश का चिन्ह दिया है उसको काटो। मंत्र का देखो पहला ही वाक्य में इस पर पांचवें पृष्ठ में तच्छत् संवर्तते तच्छश्वत् संवर्तते, यानी उसके बाद यश चिन्ह हो, यश चिन्ह को काट दे, अवग्र चिन्ह जो दे रखा वो नहीं होनी चाहिए। यथा विलीनम एव अंग अस्य कहते हैं विलीन लवण से, लवण विलीन है जिसमें, ऐसा है यह जल, इस बात को जानना चाहते हो हे अंग अस्यंतादाचाम इसको किनारे से तुम पी जाओ। दिक्कत मिली और पूछा कैसे बोलो नमकीन है, बीच में चलो मध्यात आचाम मध्य से तुम पी जाओ, कथमिति किस प्रकार बताओ लवण मिति नमकीन है अंतादाचामिति, अब दूसरे अंत से दूसरे किनारे से, अब यहां से शुरू किया बीच लिया फिर अंत से लो, तब कहते हैं फिर पूछा कथमिति लवण मिति कैसा है नमकीन है, अभी प्रासित पुषितता ले जाओ इसको फेंक दो अभी और वापस मेरे पास आओ। वैसे उसने किया चकार, उसने वैसा ही किया और कहा उस जल में लवण कण सदा ही विद्यमान था। आकर के क्या बोला वो संवर्तते, महाराज वो तो पिता को कह रहा है गुरु को जय, वो लवण उसमें पूर्ण में व्याप्त हो गया था, शाश्वत रूप से जल का कण कण में और नमक का कण कण मिल गया था। तब पिता कह रहे तम हुआ वो हो गया तेरे को है? जल के कण कण में नमक का कण कण मिल गया है, संश्लिष्ट हो गया है, अरे तुम अलग से जो है नमक के ढेला को नहीं निकाल पाए, पूरे जल में व्याप्त है नमक, ये तुमको समझ में आ गया है, फिर तो क्या रह गया तत्सौम्य, इसी प्रकार से सौम्य वह जो सत्रुपा तत्व ना उसको भी तुम जैसे उस जल में सवेरे नमक का ढेला देख नहीं पाए, उसी प्रकार जगत में तुम सत्य को नहीं देख पाए निभा, किंतु यथा उस जल में ही विद्यमान है नमक, उसी प्रवेश जगत में त्रैव किल यही पर विद्यमान है। यथा विलीनम लवणम न वेत्ता, जैसा विलीन लवण को तुम नहीं जान पाए, तथापि तत्चक्षुषा स्पर्शण्य च पिंड रूपम लवणम अग्रहमाणम, मतलब तत्चक्षुषा चक्षु के द्वारा स्पर्श के द्वारा उस पिंड रूपी लवण को तुम नहीं ग्रहण कर पाए, परिमाणम विद्यते एव फिर भी वो तथापि विद्यते एव अब सुपलभ्य होते जल में ही वो उपलब्ध उपायांत, लेकिन कैसे उपलब्ध करते हो जल में उपायांत इत्यद पुत्रम प्रत्यायी तुम इच्छन, यह बात पुत्र को बोध कराने की इच्छा से आह पिताजी कहते हैं हिरंग अस्य उदकस्य अंतात पृष्ठात गृहीत्वा आचामयति। अरे इस जल का ऊपरी भाग से थोड़ा सा किनारे से चमच लो और पियो। इत्युक्त्वा पुत्रं तथा कृतवन्तम् उवाच। जब पुत्र ने उसी प्रकार से कहे अनुसार किया तब उससे पूछते हुए कहने लगे कथम इति किस प्रकार लग रहा है तुमको। इतर आह श्वेत के पुत्र ने कहा लवणम स्वादते आस्वादन से नमकीन लग रहा है मेरे को। तथा मध्यात्मी अब सीधा चम बीच में डुबो तो सीधा बीच में से निकाल के पी जाओ। कथम इति लवणम इति तो उसी प्रकार से पूछा बताओ कैसे है लगा। वो कहते फिर भी कथा नमकीन है। तथा अंताद अधोदेशाद गृहित्वा अथवा अंत से अधोदेश से भी ग्रहण कर लो आचामय की कथम इति लवणम इति कैसा लगा। कहते लवणम यदिवम अभिप्रास्य प्रत्यक्ष एतदुदकम आचम्य अथ मुपसिद्धा। जाओ इस जल को फेंक दो और मुख शुद्धि के लिए पुनः आचमन करके मेरे पास आओ। आचम्य अथ मुपसिद्धा है ना। लवण मिश्रित जल अशुद्ध उसको पिया है अगर तुम्हारा मुंह अशुद्ध हो। आगे विद्या का बारे में श्रवण करना है तो दो बार आप मुंह को खुला करके आना पड़ेगा। जैसे आप लोग जाते लोग संग्रह करते कोई पानी पीता कुछ करता है शुद्ध होकर आना पड़ता है नहीं। उसी प्रकार से भाषण उसको जोड़ के करें एवं अभिप्रास्य ऐसा है ठीक है फिर जाओ इसको फेंक दो प्रत्यज ए तो दुध कम इस जल को प्रत्याग करके अब आचम्य अथ मुपसिद्धा। अब अपने मुख शुद्ध्यर्थ जो है साधारण जल से आचमन करके अपने मेरे पास लौट के आओ। तदतचकार उसने वैसा ही किया लवणम प्रति पितृसमीपम आ जगामा लवणमय उस जल को प्रत्याग करके शुद्ध से मुख शुद्धि करने के पश्चात अपने पिता के समीप लौट आया। इत्यर्थ इदम वचनम ब्रुवन। लेकिन जब आया वो पिता से कुछ सुनने से पहले अपने आप बोलने लग गया इदम वचनम ब्रुवन यह वचन को बोलते हुए आ रहा है पिता के पास। क्या बोलते हुए आ रहा है तल्लक्षणम कस्मिन्ने वो जगे यन मया रात्रो क्षिप्तम शाश्वत नित्यम संवर्धे विद्यमान मेव सम्यक वर्धति। बोले लगा अरे वह जो तल्लक्षणम माने तस्मिन्ने वो जगे तारच उदक रूपी जो विशिष्ट जा भी पहले साधारण था अब जो विशिष्ट उदक था उसमें यन मया रात्रो क्षिप्तम जो लवण मेरे द्वारा रात्रि में क्षिप्त कर दिया गया था वह शाश्वत संवर्धते अर्थात नित्यमेव समर्थ है। नित्य ही नित्य मन में अब सर्वाभिव्यापकता तात्पर्य व्याप्ति पूर्वक विद्यमान में सत सम्यक वर्ते विद्यमान रहते हुए सम्यक प्रकार से उसी में स्थित है। इत्येव उक्तवन्तम् प्रतितम् होवाच ऐसा कहता हुआ उस पुत्र के प्रति पिता ने कहा होवाच पिता यथा इदम् लवणम् दर्श स्पष्टाभ्याम पूर्व गृहीतम् पुनरुदके विलीनम ताभ्यम अग्रिहमानम अपि विद्यत एव उपायंत्रण जीवोपलभ्यमानत्वात्। जिस प्रकार से तुमने देखा यह लवण पहले विलय करने से पहले कैसा था कि आप हाथ से पकड़े थे स्पर्शेंद्र से भी आपने ग्रहण किया था चक्षु से भी उस देला को देख रहे थे तो पहले दर्शन स्पर्शन के द्वारा गृहित था फिर जल में वो विलीन हो गया और ताभ्याम अग्रिहमानम अपि विलीन होने के पश्चात उन्हीं चक्षु स्पर्शन इंद्र के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर पा रहे थे फिर विद्यते वो विद्यमान था ही यह बात को उपायांतरेण जिह्वा जिह्वा के द्वारा उपलब्धमान जिह उपलब्धमान जिह्वा से उपलब्ध कर लिया। एवमेव त्रिवस्मिन्नेव तेजो बन्नाधिकारी शुंगे देहे इसी प्रकार से अत्रैव माने अस्मिन्नेव देहे इसी शरीर में तेज अब अन्न रूपी पंचीकृत शरीर है इस शरीर रूपी कार्य में वह कारण रूपा ब्रह्म विद्यमान है। वाव किले की आचार स्मरण प्रदर्शनार्थ वाव और किले दोष दिया प्रदर्शित किया परंपरा शुद्ध आचार्य उपदेश को ही स्मरण करता हुआ कर्ण को प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया। सत तेज बन्नादि शुंग कारणम कि जो सत है वो कैसा है और तेज अब अन्नादि रूपा कार्यों के प्रति कारण है वट बीज अणिमावत वट बीज के अणिमाओं के समान विद्यमान मेव इंद्रिय नोपलभ से यद्यपि वह इस जगत में इस स्थिति काल में विद्यमान रहते हुए इंद्रियों के द्वारा उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, न निभाले से। यथा अत्रिबोध के दर्शन स्पर्शाभ्याम अनुपलब्ध मान, जिस प्रकार से ही जल के अंदर विद्यमान उस लवण को दर्शन स्पर्शन के द्वारा तो उपलब्ध नहीं कर पा रहे हो। विद्यमान जीव या उपलब्धमान थी इस विद्यमान तत्व को, लेकिन जीववा के तत्व उपलब्ध कर लिए थे। एवमेव अत्रैव किल विद्यमान सत जगत मूल उपायांतरेण लवणम इव लवणानि मवद उपलब्ध्यसे इति वाक्य शेषः। इसी तरह से तुम भी इस शरीर के अंदर में विद्यमान तो सत्य जो कि जगत कारणभूत तत्व है, ब्रह्म है, उसको उपायांतर से जिस प्रकार से लवण के कणों को, लवण की सूक्ष्म अणिमाओं को आपने जीवेंद्र के अंदर संबंध करने के बाद अनुभव कर चुके थे, उसी प्रकार से इस शरीर आदियों में ही व्याप्त रहने वाला कुछ आत्मतत्व की अणिमा को तुम उपायांतर से अनुभव कर सकते हो। यही उसको बीज मिल गया। उपायांतर क्या है पूछेगा। सयेशोणी महितुदात्मजगं सर्वं तत् सत्यं सत् आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेत इति भूयेव भगवान् ज्ञापयति इति तथा सोमेति होवाच। सयेशोणी मा वह यह जो सूक्ष्म तत्व है वही है आत्मा इन समस्त जगत का, और वह आत्मरूपा जिस जगत का आत्मरूपा तत्व है वही सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है, अतः वही तुम हो हे श्वेतकेत इति भूय माँ भगवान ज्ञापय। तो भगवान आप मुझे और इसको स्पष्ट समझाइए, ऐसा वह कौन सा साधन है जिससे इसको जान सकते। पते कोई बाह्य साधनों से नहीं हो सकता है, गुरुमुख उपदेश के अलावा कोई रास्ता नहीं। कथा समेत होवाच ठीक है तुम्हें समझाऊंगा। दृष्टांत देखे, चोर लोग उठा के लाए गांधार देश का आदमी को, जंगल में छोड़ दिया आंख, वो वापस कैसे लौटेगा, जानता नहीं मैं किस रास्ते से आया हूं। यदि आप नहीं जानते हम ब्रह्म से जीव भाव को कैसे आ गए थे, प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन इस प्रक्रिया से आपने आप गुरु को पकड़ नहीं पा रहे, वो भी समझ नहीं पाता है, तो किसी ने किसे पूछते पूछते पूछते अपने गांव पहुंच जाता है। सर यहां पर भी होता है आचार्यवान पुरुष हो और कोई रास्ता नहीं जानने का, ये उपदेश देने के लिए बीज बो रहे हैं। सय इत्यादि ना समान यदि एवं लवणमेव लवणानि मवद इंद्रिय अनुपलभ्यमानम अपि जगत मूलम सद उपायांतरेण उपलब्धम शक्यते। जिस प्रकार से लवण की अणिमाएं चक्षु त्वगिंद्रियों के द्वारा अनुपलब्ध होने पर भी रसनेन्द्र रूपी विलक्षण इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध हो गया था, उसी प्रकार से जगत का मूल प्रदेश सद को उपायांतर से ग्रहण हो सकता है। यत उपलम्भात कृतार्थस्याम, और यहाँ प्रयोजन भी बोल रहा है स्वयं स्वयं श्वेत केतु के द्वारा यहाँ पूछने के पीछे उस उपाय को बताओ। उपाय को क्यों जानना चाह रहा है, क्योंकि भाई इसको जानने से क्या लाभ है वो बताना जरूरी है। अपना प्रयोजन बता रहा है, जिसके उपलब्ध करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। अनुपलम्भात कृतार्थस्याम, और अनुपलब्ध जब तक रहेगा कृत में अकृतार्थ रहूंगा। अहम तस्य उपलब्ध हो कहो उपाय भगवान बोलते, इसलिए उसकी उपलब्धि में कौन सा उपाय है यह बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसे कृपया पुनः मुझे और कोई दृष्टांत आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से इस बात का बोध कराइए। दृष्टान्तेन इति तथा सोमित उवाच, तब पिता ने कहा ठीक है तुमको मैं वह उपाय भी बताता हूँ, कौन सा साधन है जिसके द्वारा तुम इसे जान सकते। यथा समय पुरुषम गंधारेभ्य अभिनद्धाक्षम आनीय तंतो अतिजने विसर्जे स यथा तत्र प्रांग्वा उदंग्वा अधरांग्वा प्रत्यंग्वा प्रद्मायित अभिनद्धाक्ष आनीतो अभिनद्धाक्षो विसृष्ट इति। यहाँ ब्रह्मसूत्र एक अधिकरण विचार किया गया है विस्तार रूप से, इतर क्षपणाधिकरण नाम से है 4.1.19। यथासम पुरुषम गंधारेभ्य, गंधार नाम देश से किसी पुरुष को अभिनद्धाक्ष मानीय आंग बांध करके जो है उसको ले आया गया, फिर तथा उसके पश्चात तम अतिजने विसर्जित जहां कोई जनता ही नहीं जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। स यथा प्रांगवा उदंगवा धरांगवा प्रत्यंगवा पूर्वोत्तर पश्चिम दक्षिण दिशाओं में मुंह करते हुए केवल चिल्लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं उसके पास, हाथ पैर से बंधा हुआ है, पेड़ में ही बांध दिया मांग, क्या करेगा? चार दिन मुंह करके केवल चिल्लाएगा, मुंह नहीं बांधे हैं, केवल आंख बांधे, हाथ पैर बांधे, इसलिए मुंह से चिल्ला रहा है। प्रतिभा क्या चिल्लाया? अविरक्ताक्षानी तो कहता है मेरा आंख बांध करके लोगों ने यहाँ बाहर रख दिया है, अविरक्ताक्षा और आंख बंधा हुआ ही मेरे को छोड़ रखते हैं, ये खोल मिली है तो मैं इधर उधर भटकते कैसे, से हो भी कर लेता, काम कर भी लेता, लेकिन अब भी मेरा आंख बंधा हुआ, हाथ पर बंधा हुआ है, इसलिए कृपया कोई आ जाओ मेरे को बचाओ। ये चिल्लाया, यथा लोके हे सौम्या पुरुषम यम कंचित गंधारिभ्यो जनपदेभ्यो, जो कोई पुरुष को गंधार भी जनपद से अभिनंदाक्षम बद्ध चक्षम आनीय आंख बांध करके लाया गया, द्रव्य हर्ता तस्कर, कौन लाया? चोर तस्कर जो होते हैं डकैत वगैरह, उन लोग द्रव्य धारण करने की इच्छा से उसको बांध करके लिए आए। तम अभिनंदाक्षम एव बद्धस्तम अरण्य, लेना ही पड़ेगा बद्ध हस्तादी, नहीं तो क्यों अपने हाथ से खोलना, खोला नहीं उसने, इसलिए तात्पर्य यहाँ पर है ही है, बद्ध हस्त पाद आदि वाला है वो, इसलिए तम अभिनद्दाक्षम में वह बद्ध हस्तम हाथ में बांध बूंद करके अरण्य तथोपि अतिजने, अतिजने के बाद क्या अरण्य तद शब्दार्थम वक्तम तद अवध्य अवधित्व तथा अपि अतिजने, जहां रहता रहा वहां से भी अधिजन देश में ले गया, पहले भी मिला होगा एकांत में ही, अभी तो उठा लिया उसको, जनता के बीच से थोड़ी उठा सकता है, अकेले कहीं चल रहा होगा पकड़ लिया उसको, पहले भी एक से वो अधिजन में था, तथोप्य अधिजन कहा गया, अभ्यंगर जंगल घोर जंगल के अंदर छोड़ दिए, जंगल करने गया होगा ना, डोल डाल के ले जाता ना, डोल डाल बोलते हैं, सोच करने गया, लाज साफ करने गया, अलग अलग भाषा है, वहीं तो उठा लिए थे उसको, अतिजन देश में तो था ही, अब तो प्रतिजन देश में ले जाकर के उसको छोड़ दिया। अतिशगत जने अत्यंत विगत जने, अत्यंत विगत जन प्रदेश में ले गया, देश विसर्जे त्याग दिया गया, सततर दिग्भ्रमोपे तो वह वह दिग्भ्रम से युक्त है, अत यथा प्रांगवा प्रागंचन प्रांग मुखो वा इत्यर्थ, पूर्व दिशा की ओर चलते हुए या पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए, तथा उदंगवा इसका तो पैर नहीं बांधे, ये भी अर्थ ली सकते ना, अंचती अर्थ लिया ना, प्रांग क्या अर्थ, अंच गति अर्थ भी ले लिया, प्राग अंचना मैंने पूर्व की ओर कदम उठाते हुए चिल्लाने लगा, कहीं जो है दक्षिण की ओर कदम उठा के बोल रहा है, कहीं पश्चिम की ओर कदम उठा के बोल रहा है, कभी उत्तर की ओर कदम उठा करके बोल रहा है, अर्थात पैर बंधा नहीं, हाथ और हाथ के बंधे, ये अर्थ भी हो जाएगा, अथवा कर इसलिए प्रांग मुखो हुआ, अगर मुख को ही कर पा रहा है, हाथ कैसा बंध गया, आगे पीछे हो भी नहीं सकता, पेड़े बांध रखे हैं उसको, तो फिर मुख को ही चारों दिशाओं कर घुमा करके चला रहा है, तथा उदंग वा अधरांग वा प्रत्यंग वा प्रतिमा ही शब्दों को वित्तोषे जोर से चिल्लाता, अभिनद्दाक्षो अहम गंधारेभ्य तस्करेण आनी तो अभिनद्दाक्षे सृष्टि थी, ऐसे उसने चिल्लाया, तब आगे क्या होता है देखते हो, पूर्ण मद पूर्ण।